นี่คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เหมือนเดิมจะนำธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้มาบอกต่อโดยการทำหน้าที่ของสมณะที่จะให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งสมณะหรือพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นตัวข้าพเจ้าก็ตามหรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะที่เกิดในสมัยปัจจุบันหรือสมัยก่อนๆหรือสมัยที่จะมาในอนาคตนั้นพระเจ้าพระสงฆ์สมณะภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนก็แล้วแต่เถอะแต่ถ้าปฏิญญาตัวเองว่าบวชในคำสอนของพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นมหายานเถรวาทหรือว่าวชิรยานอย่างพวกในทิเบตก็แล้วแต่พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นน่ะก็มีหน้าที่นะอย่างเดียวกันก็คือว่าให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งแต่เป็นหน้าที่ของเราภิกษุอยู่แล้วที่จะมีต่อคฤหัสถ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นคำสอนต่างๆที่ได้ท่านได้อธิบายบอกสอนไว้แล้วก็จะเป็นลักษณะที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งก็คือจะต้องอธิบายสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้เราต้องกลับไปหาที่ต้นบัญญัติเดิมอยู่แล้วนั่นเป็นหน้าที่ของทุกคนล่ะที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นกลับไปหาที่ต้นบัญญัติเดิมและสิ่งใดที่พระเจ้าประสงค์ได้อธิบายบอกสอนนั้นไม่ใช่การบัญญัติใหม่อยู่แล้วนั่นนี้เป็นโดยปกติเลยนั่นเป็นโดยเขาเรียกว่า by default นั่นคือมันต้องเป็นอย่างเงี้ยพระสงฆ์จะไปบัญญัติคำสอนอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะซึ่งคำสอนต่างๆพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้สิ่งที่ท่านอธิบายมาจะมีการแบ่งเป็นข้อเอาตรงนั้นมาอธิบายตรงนี้มาอธิบายนั้นเป็นคำอธิบายที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องกระทําอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกระทําที่จะต้องกลับไปหาตัวแม่บทในตัวมาติกาตัวแม่บทนะว่าไอ้มาติกาแม่บทที่ท่านอธิบายเนี่ยมันหมายถึงอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นหน้าที่ของตัวเราเองนะที่จะต้องศึกษาคำสอนของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นมาว่าเป็นยังไงวันนี้ก็เหมือนกันข้าพเจ้าก็มาทำหน้าที่โดยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกในหมวดของอังคุตตรนิกายก็คือพระสูตรที่ชื่อว่าโมคคัลลานสูตรในเรื่องนี้ก็ปรารภท่านพระมหาโมคคัลลานะซึ่งตอนนั้นท่านยังท่านบวชแล้วแล้วก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่ในช่วง7วันที่กําลังทําความเพียรอยู่ตอนนั้นตัวท่านก็ไปหลีกเร้นอยู่แต่คนเดียวมีแต่ท่านพระสารีบุตรอยู่กับพระพุทธเจ้าบวชละตอนนั้นทั้งคู่เนี่ยบวชละทั้งท่านพระสารีบุตรแล้วก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะมีท่านพระสารีบุตรอยู่กับพระพุทธเจ้ามีช่วงที่ถวายงานพัดอยู่นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปแต่ตอนนั้นท่านพระสารีบุตรถวายงานพัดอยู่กับพระพุทธเจ้านะมีหลานมาตามใช่ไหมคือปริพาชกชื่ออกิเวสนะท่านพระสารีบุตรฟังบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระปริพาชกชื่ออกิเวสนะตัวเองก็ได้บรรลุธรรมอันนั้นเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหาโมคคัลลานะนั้นตอนนั้นก็ไปหลีกเร้นนั้นอยู่แต่ผู้เดียวก็ไปทำความเพียรหลีกเร้นอยู่ที่บ้านกะละวามุตตาคามในแคว้นมคธตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าเพสกลาในคนละที่กันในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะทำความเพียรอยู่ในช่วงที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะกำลังทำความเพียรในการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ได้เจอปัญหาและประสบอุปสรรคอย่างหนึ่งก็เรียกว่าทีนมิทะนั่นคือความง่วงเหงาเหานอนแล้วก็นั่งโง่ง่วงอยู่แอนหน้าแอนหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เห็นผู้ปฏิบัติบางคนเนี่ยง่วงแอนหน้าแอนหลังคอตกพับลงไปอย่างนี้เคยเห็นอยู่แต่ในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็มองเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งโงกง่วงอยู่ที่บ้านกะละวามุตตาคาม แต่เห็นได้ยังไงก็ใช้ความสามารถพิเศษของพระองค์นั่นคือตาทิพย์นั่นเองแต่เห็นอยู่แล้วก็เลยใช้ความสามารถพิเศษอันที่สองนั่นคือการที่มาปรากฏตัวอยู่เฉพาะหน้านั่นเป็นความสามารถพิเศษคนละอันกันแต่มาปรากฏตัวอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็ถามท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงว่าง่วงหรือเปล่าแล้วก็ได้ให้วิธีในการอุบายในการแก้ง่วงเอาไว้ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตอยู่นะว่าก่อนที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆเนี่ยพระเจ้าก็แสดงให้ดูก่อนตั้งแต่ก่อนที่บรรลุธรรมด้วยซ้ำโดยใช้ทิพยจักษุโดยมีการมาปรากฏตัวอยู่เฉพาะหน้าซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทำด้วยฤทธิ์ในความสามารถพิเศษทั้งสิ้นเป็นการเหมือนกับบอกใบ้ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะทราบถึงเรื่องพวกนี้นี่ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งเนาะทีนี้พอท่านพระมหาโมคคัลลานะบอกว่ามีความรู้สึกง่วงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้อุบายในการแก้ง่วงเอาไว้ในทั้งหมด8อย่างด้วยกันอันดับแรกได้ตรัสกับท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้ว่าถ้าบอกว่ามีสัญญานะคือความหมายรู้อย่างใดอยู่เนี่ยความง่วงครอบงำไว้แล้วก็ให้ทำไว้ในใจนะซึ่งสัญญาอย่างอื่นข้อนี้จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้แต่คือบางทีเราคิดนะสัญญานี่คือความหมายรู้ความคิดบ้างความหมายรู้ในเรื่องใดๆเช่นว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องเสือเรื่องหมอนคิดถึงเรื่องความสะดวกสบายเตียงนุ่มๆ เพลงเพราะๆนอนลงไปแหมมันสบายนะผ้าห่มอุ่นๆอย่างเงี้ยมันก็จะง่วงแน่ล่ะมันก็จะขี้เกียจแน่ล่ะแต่มันก็จะไม่อยากทำอะไรนอกจากจะไปนอนเสียอย่างเดียวแล้วก็ทำยังไงล่ะก็เปลี่ยนเรื่องที่ทำในใจนั้นซะนะไปคิดเรื่องอื่นนะไปทำสัญญาไว้ในอย่างอื่นเช่นว่าเราไปคิดถึงเรื่องการทำความเพียรของพระพุทธเจ้านะการทำความเพียรของเหล่าครูบาอาจารย์เรื่องราวที่ทำให้เราจะมีกำลังใจในการปฏิบัติหรือไประลึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยทำความเพียรช่วงเวลาที่เราเคยขยันขันแข็งนะหนาวแค่ไหนก็อดทนไว้นะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากอย่างนี้ในช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเนี่ยจะทำให้ความง่วงความเบื่อความท้อแท้ของเรามันหายไปได้แต่มันจะละได้นี่คือข้อที่1ทีนี้ถ้ายังละไม่ได้ทำยังไงพระพุทธเจ้าก็แนะนำให้ทำการตรึกตรองพิจารณาในใคร่ครวญธรรมะการตรึกตรองพิจารณาใคร่ครวญธรรมะเนี่ยก็คือเหมือนกับเอาธรรมะมาคิดพิจารณาแต่คุณจะเอาเรื่องอะไรมาคิดพิจารณาได้บ้างล่ะแล้วเอาเรื่องไหนก็ได้ที่เราจำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอริยสัจ4ก็ได้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคคุณก็แยกแยะไปทุกมีอะไรบ้างขันธ์5มีทุก13อย่างสมุทัยมีอะไรบ้างตัณหา3อย่างนิโรธเป็นอะไรบ้างอ้าวนิพพานมี2อย่างมรรคมีอะไรบ้างมี8อย่างย่อเป็น3ก็ได้เป็น2ก็ได้แต่ไปมากกว่านั้นก็ได้เราใคร่ครวญพิจารณาไปสมองที่มันมีกิจกรรมมีคลื่นไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็จะทำให้ความง่วงเนี่ยมันลดไปได้นะนี่ข้อที่2แต่ถ้ายังละไม่ได้ทำยังไงแล้วก็ได้บอกท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงข้อที่3เอาไว้นั่นคือการสาธยายธรรมนะสาธยายธรรมตามที่ได้เคยสดับมาได้เคยเรียนมารู้มาการสาธยายธรรมเนี่ยก็หมายถึงการสวดมนต์นั่นเองการสวดมนต์ก็คือการท่องบทนั่นแหละเราเอาคำของพระพุทธเจ้าสักชุดใดชุดหนึ่งหมดได้บทหนึ่งมาพูดซ้ำๆย้ำๆนั่นจุดประสงค์คือเพื่อให้จำได้เนี่ยเพื่อให้คล่องปากขึ้นใจนั่นแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นอย่างถ้าท่านผู้ฟังอาจจะเคยท่องสุดคูณอย่างเงี้ยแม่สองแม่สามแม่สี่ไล่ไปสมัยเด็กๆเนี่ยนะคุณครูเขาก็จะจับให้ท่องแต่ต้องไปได้กับตีมือจุดประสงค์ที่ให้ท่องแต่ท่องทำยังไงคุณก็พูดซ้ำๆย้ำๆไปจนป่านนี้ยังจำได้เลยด้วยซ้ำจำได้ถึงแม่12แม่13แม่14นะมันก็จำได้เพราะอะไรเ พราะเราได้ท่องซ้ำๆย้ำๆเอาไว้นะการทำซ้ำๆย้ำๆเนี่ยการซ้ำไปซ้ำมาทบทวนไปทบทวนมาเนี่ยคือการท่องบทนั่นคือลักษณะการสวดมนต์นั่นเองนั่นก็คือการสาธยายการสวดมนต์การสาธยายการท่องบทนี้เพื่อให้จำได้แต่เช่นเดียวกันถ้าเราท่องบทสาธยายนะปอดมีการขยายใช้งานสมองมีการใช้งานนะก็เป็นการกระตุ้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะนี่ก็เรียกว่าเป็นเหตุที่จะทำให้ละความง่วงได้นี่คือข้อที่3ถ้ายังไม่ได้ทำยังไงเราก็ให้ทำการลูบนะไปตามตัวแล้วก็เอามือจับที่ใบหูหรือว่าย้อนช่องหูแต่ย้อนช่องหูก็คือเอาของนุ่มๆเนี่ยล้วงเข้าไปในรูหูถ้าใครเคยใช้พวกคัตเติ้ลบัดเนี่ยนะแย่เข้าไปในรูหูทำความสะอาดหูเนี่ยอุ้ยมันจะแบบมีความรู้สึกวิดวาดขึ้นมาแล้วก็เป็นลักษณะที่กระตุ้นให้เราตื่นตัวขึ้นการกระตุ้นปลายประสาทตามผิวหนังต่างๆแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายมันตื่นตัวขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้นี่คือข้อที่4ทีนี้ถ้ายังละไม่ได้ทำยังไงก็แนะนำท่านพระมาโมคละนะต่อไปแล้วก็ลุกขึ้นยืนเลยทีนี้นะไม่นั่งละยืนมาเลยยืนแล้วไปทำอะไรก็ไปเอาน้ำมาล้างหน้าอันนี้หลายๆคนก็เคยมีประสบการณ์เวลาเรียนหนังสือเงี้ยง่วงทำไงลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาก็ทำอย่างนี้ก็ได้พระเจ้ายังแนะนำเพิ่มเติมตรงนี้นอกจากลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาแล้วเราก็ให้เหลียวดูที่ทั้งหลายมีการขยับร่างกายได้แล้วเราก็ดูดาวฤกษ์ดูดาวฤกษ์นี่ก็คือหมายถึงให้แสงเนี่ยมันเข้าไปในตาแสงเข้าไปในตาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นระบบของร่างกายนะท่านฟังว่าถ้ามีแสงเข้าไปในทางตามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไอฮอร์โมนที่จะทำหน้าที่ทำให้เราง่วงเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลงนะมันจะแปรผกผันกันแสงนี่ถ้าเป็นแสงไฟธรรมดาแล้วก็ความเข้มข้นมันไม่เท่ากับแสงจากพระอาทิตย์อยู่แล้วแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไปมองพระอาทิตย์ตรงๆไม่ใช่งั้นแต่ให้ไปอยู่ข้างนอกให้เดินแสงอาทิตย์มีแสงอาทิตย์เข้าไปในตัวเราความคุณภาพของแสงเนี่ยมันดีกว่าแสงหลอดไฟแน่อันนี้คือข้อที่5ในที่พูดถึงการที่ลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตาเหลียวดูที่ทั้งหลายดูดาวฤกษ์ให้แสงสว่างเข้าไปในตาของเราถ้าทำไม่ได้ทำยังไงแล้วก็ข้อที่6นั้นแนะนำเอาไว้นั่นคือการทำในใจซึ่งแสงสว่างนั้นตั้งความสำคัญในกลางวันไว้อย่างไรให้กลางคืนเหมือนกลางวันถ้าเราง่วงตอนกลางวันนั่นก็ให้คือทำจิตให้มีแสงสว่างให้เกิดขึ้นนะให้ใจมันโล่งโปร่งสบายนะมีผู้ปฏิบัติหลายคนที่มีประสบการณ์อย่างนี้ก็คือว่าตอนนอนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยจะไปนอนตัวเองก็มีสติอยู่ตลอดเลยใจมันก็แจ่มใสสว่างสวยอยู่ตลอดแต่คืนนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเลยนอนอยู่นะมีสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดแต่ใจนี่แจ่มใสใสสว่างแต่ว่าลุกขึ้นมาแล้วไม่ได้ง่วงอะไรนะนั่นคืออาการที่จิตเนี่ยมันมีความสว่างอยู่ตลอดมีสมาธิอยู่ตลอดนั้นลึกเข้าไปตรงนั้นนั่นมันก็ทําให้เราตื่นอยู่ตลอดนั่นไม่ได้ง่วงก็ลักษณะเดียวกันนะกับการที่มีแสงเข้าไปในตาของเราแต่ถ้ามีแสงผ่านตาผ่านผิวหนังเข้าไปนั่นทําให้ฮอร์โมนที่ทําให้เราง่วงเนี่ยมันลดการทํางานลงทีนี้แสงเป็นตัวกระตุ้นจากภายนอกในที่นี้นะข้อที่6นี้พระพุทธเจ้าก็พูดถึงในภายในนะคือเรื่องของการทำจิตให้มีแสงสว่างนะคือทำสมาธิให้มันลึกนะจนกระทั่งมันจิตใจมันสว่างสวัยขึ้นมาอย่างนั้นนี่คือข้อที่6ทีนี้ถ้ามันยังไม่ได้นะไม่ว่าจะสร้างเหตุไม่ได้หรือว่าสร้างเหตุนี้แล้วมันยังไม่ไหวยังไม่ได้นะยังง่วงอยู่นะก็ไปเดินจงกรมนะทำความกำหนดหมายในการที่จะเดินกลับไปกลับมานะมีการสำรวมอินทรีย์มีใจไม่คิดไปในภายนอกอันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้ละความง่วงได้นะเปลี่ยนอิริบทไปได้นะไม่ใช่แค่ลุกขึ้นยืนไม่ใช่แค่ล้างหน้าแต่ไปเดินนะเดินกลับไปกลับมานะสำรวมอินทรีย์ไว้นะใจก็อย่าให้ออกนอกเขตของผิวหนังไปอันนี้จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้นะได้ตรัสกับท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าอย่างนี้นะนี่คือข้อที่7ทีนี้ถ้าบอกว่าข้อที่7ก็ยังไม่ได้น นะยังไม่สามารถที่จะละความง่วงได้นั่นแสดงว่าร่างกายของเรานี้นะต้องการพักผ่อนจริงๆละแต่คือบางคนเนี่ยนอนมาพอแล้วนะอย่างสมมตินอน4ชั่วโมงแล้ว5ชั่วโมงแล้วนะก็ยังง่วงอยู่คุณให้ใช้วิธี7อย่างข้างต้นนั้นนะตั้งแต่การคิดพิจารณาการใคร่ครวญธรรมะการสาธยายธรรมการย้อนช่องหูเอาน้ำล้างหน้าลุกขึ้นเดินต่างๆเหล่านี้นะนี่ถ้าคุณนอนมาพอแล้ววิธีการเหล่านี้ก็จะสามารถแก้ไขได้ในอย่างใดอย่างหนึ่งนะทีนี้ถ้าเรานอนไม่พอจริงๆนะเช่นบางคนไม่ได้นอนบางคนถือเรียกว่าอริยบท3นะเป็นอริยบทนอนหรือบางคนที่บังคับไม่ให้ตัวเองนอนนะฝืนนะหรือว่านอนมาน้อยนะนอนแค่ชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงนอนไม่พออย่างนี้นะก็ใช้วิธีที่8นี้นั่นก็คือการไปนอนซะบางกันเถอะคือการสำเร็จสีหาสยานั่นคือนอนตะแคงข้างขวาหน้าเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในอันที่จะลุกขึ้นแต่ตรงนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจตรงที่ว่านอนตะแคงขวาเนี่ยแน่นอนละนอนตะแคงกับนอนหงายเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันนอนตะแคงนี่มันจะพร้อมที่จะตื่นอยู่เสมอเพราะว่ามันจะล้มได้ง่ายนะไม่เหมือนกับคนนอนหงายนี่ก็ข้อที่1แต่ข้อที่2ก็คือว่าพอก่อนจะนอนเนี่ยให้ตั้งใจเอาไว้นะว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะรีบลุกขึ้นทันทีอันนี้พุทธเจ้าใช้ศัพท์อย่างนี้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วก็จะรีบลุกขึ้นทันทีแต่ตรงนั้นเราต้องตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนไม่ประกอบความสุขในการเอนข้างไม่ประกอบความสุขในการเคลิ้มหลับนะอย่างคนที่ตื่นแล้วเนี่ยตื่นแล้วหมายถึงรู้สึกตัวแล้วนะอยู่บนเตียงแล้วแม้แต่อากาศมันหนาวผ้าห่มนี่มันอุ่นดีนะขอต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงนั่นไอ้ขอต่อเนี่ยก็คือว่าประกอบความสุขในการหลับไหลนะความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างบางคนลุกขึ้นมาแล้วล้างหน้าล้างตาแล้วอาจจะไปนั่งสมาธิอย่างนี้กะเต็มที่เลยมาในชั่วโมงนี้ขอหลับในชั่วโมงหลับในท่านั่งนี่แหละหรือพิงเสาหลับอย่างนี้นะประกอบความสุขในการเอนข้างยังประกอบความสุขในการเคลิ้มหลับอันนี้ก็เป็นข้อที่ระวังได้นะสำหรับผู้ที่ถืออริยบท3นะคือการที่ประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะมาอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งที่เป็นท่านอนใช่ไหมแต่จิตใจนั้นก็ยังยินดีในการหลับไหลยินดีในการนอนอยู่อันนี้ก็จะไม่ถูกการยินดีในการหลับไหลในท่านั่งนะหรือว่าท่าตะแคงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันก็ยังมีความที่ไม่บริสุทธิ์ในการปฏิบัติของเราแต่ในทางกลับกันพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องของการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นเรียกว่าชากริยานธรรมในการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นนี้ไม่ใช่ว่าไม่นอนนะตื่นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้หาความสุขในการเอนข้างนอนอยู่นะแต่นอนในลักษณะที่ไม่หาความสุขในการเอนข้างไม่หาความสุขในการเคลิ้มหลับนะนอนเป็นการพักผ่อนนอนด้วยอริบทตะแคงข้างขวาก็เรียกว่าสีหาสยานะแล้วก็พร้อมที่จะลุกอยู่เสมอนะตั้งใจไว้ว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีนะอย่างทุกวันนี้บางคนรู้สึกตัวมาตอนตีสองอย่างนี้โอ้ยตีสองมันยังเช้าไปขอต่ออีกนอนไปก่อนแล้วไอ้นอนรอบสองนี่ก็ไม่ได้ว่าหลับเต็มที่นะฝันบ้างพลิกไปพลิกมาบ้างแต่ขอให้ได้นอนว่างั้นแต่จริงๆอ่ะร่างกายเนี่ยมันพอแล้วแล้วมันจึงตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นนะเช่นปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องการปัสสาวะอะไรเนี่ยคุณรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นเวลาที่เลยตีสองไปเนี่ยหรือว่าในยามสุดท้ายของราตรีเนี่ยเป็นเวลาที่ควรลุกได้เสมอนะเพราะว่าเหมือนกับว่าร่างกายเรามันพักผ่อนพอแล้วมันเป็นอัตโนมัติแล้วนะพอรู้สึกตัวปุ๊บนะถ้าเลยตีสองไปแล้วนะจะตีอะไรก็แล้วแต่นะก็ลุกขึ้นได้เลยนะบางคนเนี่ยถ้านอนตั้งแต่หัววันอย่างสามทุ่มสี่ทุ่มนะบางทีไปรู้สึกตัวตอนตีหนึ่งกว่าๆยังไม่ถึงตีสองดีนะอาจจะลุกขึ้นทำความเพียรซะหน่อยแต่อย่างนี้ก็สามารถทำได้ในพระสูตรนี้ก็ยังมีเรื่องที่สำคัญอื่นนอกจากอุบายในการแก้ง่วงในตอนท้ายของพระสูตรนี้พ ระเจ้าก็ยังได้บอกสอนท่านพระมหาโมคคัลลานะอีกว่าการเข้าไปในตระกูลเนี่ยคือการเข้าไปในสู่บ้านเรือนคนนะที่เป็นเครือขัดเนี่ยอย่าชูงวงเข้าไปนะชูงวงเข้าไปนี่หมายถึงว่าถือตัวเข้าไปว่าฉันเป็นพระนะฉันเธอต้องบูชาฉันต้องเอาที่ให้นั่งนะต้องกราบต้องไหว้นะซึ่งบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเตือนเอาไว้ตรงนี้เตือนเอาไว้นะว่าถ้าภิกษุผู้ใดชูงวงถือตัวเข้าไปในสกุลเนี่ยสมาธิตัวเองอาจจะเสื่อมได้นะเพราะว่าตัวเองจะเป็นผู้เก้อเขินทำไมเพราะบางทีคฤหัสถ์ไม่ว่างนะมีการงานเยอะแยะต้องทำมานั่นทำมานี่นะจะมาคอยรับใช้มาคอยกราบไหว้มาคอยต้อนรับภิกษุเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้นะเราอาจจะเป็นผู้เก้อเขินปุ๊บเดี๋ยวสมาธิจะเสื่อมนะก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังสอนถึงเรื่องของการพูดจานะว่าการพูดจาเนี่ยอย่าพูดในเรื่องที่มันจะทำให้เป็นเหตุทุ่มเถียงกันนะเพราะว่าถ้าพูดในเรื่องที่จะเป็นเหตุทุ่มเถียงกันมันต้องพูดมากนะพูดมากมันจะคิดฟุ้งซ่านละพอคิดฟุ้งซ่านแล้วใจมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็ฟุ้งซ่านไม่สำรวมละพอไม่สำรวมเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นช่องทางให้มารเข้าได้เป็นช่องทางที่จะทำให้จิตนั้นเสื่อมจากสมาธินะพอเสื่อมจากสมาธิแล้วก็จะเป็นผู้ที่มารจะทำอะไรอะไรก็ได้ในสวนผักของมารอันนี้เราต้องระวังเพราะงั้นการพูดจาเราเนี่ยต้องพูดจาในลักษณะที่จะไม่ให้เป็นโทษหรือจะไม่ให้เป็นการทุ่มเถียงกันนะถ้ามันเริ่มจะเป็นการทุ่มเถียงกันแล้วต้องหยุดละต้องรู้จักที่จะพอหยุดได้แล้วก็เรื่องที่3ที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกกับท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่นคือให้อยู่ในการวิเวกหลีกเร้นการที่คลุกคลีกับเสนาสนะที่สงัดนะอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงอื้ออึงปราศจากการสัญจรของหมู่คนอยู่ในที่สงัดที่เป็นทำการลับของมนุษย์ปราศจากลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกนะให้เสพเสนาสนะในลักษณะนี้นะก็คือเน้นย้ำ3เรื่องกับท่านพระมหาโมคคัลลานะนะคือเรื่องของการที่ไม่ชูงวงเข้าไปในตระกูลนะก็คงจะหมายถึงการที่ไปบิณฑบาตเนี่ยนะได้รับเสร็จก็รีบเพ่นกลับเลยนะอย่าเข้าไปให้มันยาวนานนะ2จะพูดอะไรนะก็ระวังถ้อยคำไม่ให้มันเป็นการทุ่มเถียงกันและ3ก็ให้อยู่เสนาสนะอันสงัดซึ่ง3อย่างนี้นะเป็นลักษณะของศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธินะเป็นลักษณะของศีลที่จะทำให้สมาธิของเราเนี่ยดีขึ้นนะศีลเรามีแน่นะไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8เรารักษาดีละนะซึ่งในที่นี้นะไม่ได้พูดย้ำในเรื่องนี้อีกแต่เน้นย้ำในเรื่องของศีลช่วงที่มันจะเป็นเชื่อมต่อไปสมาธินะเรื่องการสำรวมอินทรีย์เรื่องการพูดน้อยเรื่องการอยู่เสนาสนะอันสงัดนะเรื่องสมาธินี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เก่งอยู่ละนะเพราะไม่งั้นอาจจะเป็นผู้ที่เลิศในด้านฤทธิ์ไม่ได้ละนะท่านก็มีความสามารถนี้มีบารมีที่บำเพ็ญมาแน่นะพอได้บอกถึงเรื่องพื้นฐานในการที่จะทำศีลให้เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วนะท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่ถามกันคำถามเด็ดเลยท่านผู้ฟังนะคำถามที่เข้าสู่นิพพานเลยนะถามถึงว่าด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรนะบุคคลจึงจะสิ้นตัณหาได้นะมีการเข้าสู่นิพพานมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเลยนะก็คือคำถามเรื่องสมาธิไม่ต้องถามละนะเรื่องศีลก็ไม่ได้ถามละนะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสมาธินั้นในเรื่องนิวรณ์พระพุทธเจ้ามาแก้ให้นะพูดถึงศีลชนิดที่จะต่อไปสมาธิได้เราก็ถามคำถามเด็ดในเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าให้คำตอบอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะสิ่งที่สำคัญในพระสูตรนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องของนิวรณ์นั้นก็สำคัญและที่สำคัญที่สุดเลยนั่นคือการที่จะบอกอุบายให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยบรรลุธรรมได้นั่นก็คือว่าการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงนะเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงอะไรบ้างคือธรรมทั้งปวงนะในที่นี้ก็บอกถึงสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนะไม่ว่าความรู้สึกใดๆในที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกใดๆก็ตามนะเราเห็นโดยตามที่เป็นจริงเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยพอเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราจะเกิดความหน่ายนะมีความหน่ายเราก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้นะปล่อยวางได้แล้วก็ วางแล้วก็ไม่ยึดอีกนะไม่ยึดอีกไม่เกี่ยวข้องอีกปล่อยวางได้ก็ไม่หวั่นไหวนะไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เราปล่อยวางไปแล้วนั้นนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะเราจะปล่อยวางได้เนี่ยเราจะต้องมีเหตุคือความหน่ายก่อนใครจะปล่อยอะไรวางอะไรได้เนี่ยอาจจะมีความปล่อยวางก็ต้องมีความคลายกำหนัดนะจะมีความคลายกำหนัดได้นะคุณจะต้องมีความหน่ายนะจะมีความหน่ายเบื่อละนะจะมีความเบื่อความหน่ายได้คุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงยังไงเรียกเห็นตามที่เป็นจริงนั่นคือเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแต่ทำยังไงถึงจะเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงได้คุณต้องมีสมาธิเอาจะทำยังไงถึงจะมีสมาธิได้คุณต้องละนิวรณ์เอาทำยังไงถึงจะละนิวรณ์ได้เอาก็ต้องเสพเสนาสนะอันสงัดสำรวมอินทรีย์พูดถ้อยคำไม่ทุ่มเถียงกันเอาจะทำยังไงถึงจะทำอย่างนั้นได้คุณต้องมีศีลนะแต่มันไล่มาตั้งแต่ศีลนะบุฟังแต่ไล่มาตั้งแต่ศีลพูดถึงศีลชนิดที่จะเป็นส่งให้ถึงสมาธินั่นคือการที่อยู่เสนาสนะอันสงัดพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมไม่ทุ่มเถียงกันนะมีการสำรวมอินทรีย์นะเสร็จแล้วนะอาจจะมีนิวรณ์หรือเครื่องกลางกั้นอะไรต่างๆขวางอยู่เอาละตรงนั้นไปได้ในที่นี้ก็บอกกับท่านพระมหาโมกขลานะถึงเรื่องของนิวรณ์คือทีนิมิทะนะละได้แล้วทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะมีสมาธิจิตไม่โอนเอียงโน้มเอียงสั่นไหวหวั่นไหวไปตามสิ่งมากที่มากระทบเห็นตามธรรมชาติของมันได้นะเราไม่เป๋ไม่พุ่งเข้าไปหาไม่เผลอเพลินในสิ่งที่เราชอบนะไม่ขยักขยั่งเกลียดชังในสิ่งที่เราไม่ชอบเห็นตามที่มันเป็นจริงเห็นอะไรจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็เห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงพอเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราจะมีความหน่ายนะเพราะหน่ายแล้วเราจะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดแล้วเราจะปล่อยวางได้นะพอปล่อยวางได้แล้วนะก็สละคืนเลยแล้วไม่ยึดอีกนะไอ้ความเป็นตรงเนี้ยคือการที่เรียกว่าปรินิพพานเฉพาะตนนะปรินิพพานจากอะไรนะก็คือเป็นความดับเย็นจากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะจากผัสสะนั่นเองจากผัสสะสัมผัสอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีสิ่งใดมากระทบก็ไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตรงนั้นพระเจ้าจึงใช้คำว่าตรงนี้พอมีการไม่ยึดมั่นก็ไม่สะดุ้งพอไม่สะดุ้งนั่นก็คือปรินิพพานเฉพาะตนนั่นไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรนะท่านผู้ฟังไม่เหมือนกันนะก็เปรียบเหมือนกับดอกบัวอย่างเงี้ยดอกบัวหรือใบบัวโดนน้ำอยู่แต่ว่ามันไม่เปียกนะมันโดนอยู่มันติดกันอยู่กันจริงแต่ว่ามันไม่ได้เนื่องกันมันไม่ได้เปียกเป็นของกันและกันนะมันแยกกันไปต่อให้มันติดกันอยู่ก็จริงแต่เช่นเดียวกันจิตที่รับรู้อารมณ์ต่างๆรับรู้ได้อยู่นะมีความรู้สึกอยู่แต่ว่าไม่สะดุ้งนะไม่สะดุ้งนี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้รับรู้แต่รับรู้อยู่แต่ไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อความกำหนัดลุ่มหลงเราก็ไม่กำหนัดลุ่มหลงถ้าสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อความขยักขยั่งเกลียดชังเราก็ไม่ขยักขยั่งเกลียดชังถ้าสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อความเป็นโมหะหรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเราก็มองเห็นโทษของมันนะเป็นความเป็นไม่เที่ยงเป็นความเป็นอนัตตาเราก็วางในสิ่งนั้นได้แล้วก็จะเป็นผู้ที่ว่าสิ้นตัณหานะมีความเกษมจากโยคะนะมีการประพฤติพรหมจรรย์เป็นที่สุดแล้วนั้นประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่เป็นคำถามช็อตเด็ดที่ท่านพระมหาโมกขลานะถามพระเจ้าถึงเรื่องการบรรลุธรรมเลยทีเดียวแต่ในที่นี้ในพระสูตรนี้ไม่ได้บอกถึงว่าอาการที่ท่านพระมหาโมกขลานะบรรลุธรรมอย่างไรแต่ก็คิดว่าคงเป็นอาการเหมือนกับพระอรหันต์องค์อื่นๆที่จะมีลักษณะ2อย่างนะคืออุคโตภาควิมุตติและนี่เป็นข้อสันนิษฐานของข้าพเจ้าเองนะที่จะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาในที่นี้ท่านพระมหาโมกขลานะถามคําถามในเรื่องปัญญานะกับพระพุทธเจ้าสมาธิไม่ได้ถามเลยพระพุทธเจ้าให้อุบายในการที่จะทําให้เข้าสู่สมาธิแล้วก็คงเพราะว่าท่านมีบารมีในเรื่องสมาธิมามากละนะถามนิดเดียวเรื่องปัญญาก็ได้ทั้งสมาธินะที่มีความเข้มข้นมีประสบการณ์มีบารมีมาอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าให้อุบายเรื่องปัญญาแล้วก็เสริมเติมเต็มพวะขึ้นมาทันทีนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่มีความเลิศความประเสริฐเป็นคู่เลิศของพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่เป็นเลิศในเรื่องของฤทธิ์นั่นเองพระพุทธเจ้าจะตรัสเรียกท่านพระมหาโมกขลานะโดยชื่อเฉยๆคือโมกขลานะแต่ภิกษุอื่นๆเนี่ยเติมคำว่ามหาให้นะเพราะว่ายกย่องในเรื่องความสามารถของท่าน แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็นำพระสูตรเรื่องของพระมหาโมคคัลลานะมาให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ถ้ามีคำถามก็ส่งกันมาได้ที่ pio.thamma.com หรือว่าเขียนจดหมายมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร